गम सिने अंग के ना होई कुछ हानी अघोरल रंग बिसलारी के हपानी भाई खराब हमर गतरी गतरिया बथते अपतरी का मरिया हो जी जहाता हम हुसे आन पानी हाँ तू हुसे आन साली सा रंगमा रंगून के रानू से अबीर हम मांगोंगी देहरा दून से पवन मतल पीना चली बरी अरिया छोटे बाबा छोड़ा ससुर रिया हो जी जहता हम हुसैन बानी हाँ तू हुसैन साली सा